कितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम कितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम हो सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम कितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम हो सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम जितना तड़पाएगी मुझको उतना ही तड़पेगी तू भी जो आज है आरज़ू मेरी वो कल तेरी आरज़ू होगी जितना तड़पाएगी मुझको उतना ही तड़पेगी तू भी जो आज है आरज़ू मेरी वो कल तेरी आरज़ू होगी ये झूठ नहीं सच है सनम सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम नफरत से देखना पहले अंदाज प्यार का है ये कुछ है आंखों का रिश्ता गुस्सा इकरार का है ये नफरत से देखना पहले अंदाज प्यार का है ये कुछ है आंखों का रिश्ता गुस्सा इकरार का है ये सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम कितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम कितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम ये प्यार ना सनम तेरी कसम ओ